schimbăm chimpările, Sniper Șapa! Lepiej zejdźmy z drogi, bo jadę innym tempem. To co tu liczyłem, liczyły inne ręce. Zmyłem z dłoni krew, do ciebie dzwoni szef. A hieny szybko się rzucały, gdy był chory lew. Zraniona duma, ale serce nie przestało bić. Miałem być nikim, miałem znikać, a nie chciałem iść. Pozdro dla wszystkich tych, co nie ma ich tu z nami dziś. Idzie tsunami bić, psst, jak z kurwami śpisz. W moim programie film bez kamery, bez reżysera. Każde ujęcie z życia dla nich tylko peryferia. Światła na mnie, właśnie wracam do tej gry jak Rocky. Starszy wilk, ale ten sam instynkt, te same oczy. Kameliony tu zmieniają swoje barwy ciągle. Miękka główka, słaba psycha, ale twardzi w mordzie. Widziałem wszystkich takich jak ty, a ich nie ma już. I ten dzieciak mówi coś tam z pizdy, jakby śpiewał sushi. Veni, vidi, vici, Mussolini. Il duce, jakie 5 minut, ja rucham minutę. Rucham tą scenę jak kurwę. Veni, vidi, vici, Mussolini. Il duce, duce. Ty dalej pij wódkę, jednego tu złamy, więc razi mi w grupie. Siemasz sukin synu, jak tam twoje słodkie disco. Jak nie ma o czym gadać, kseruj śmiało zwrotki mistrzom. To nie zabójstwo już, to grozi wręcz apokalipsą. Za potem piszą młode cipy, że ty pośmiewisko. Ja mogę wszystko, numer jeden high van pole position. A ciebie znów tu widać z chorobliwą, gorszą dziwką. Pardon, ktoś sypnął, chyba mefę tobie w głowie kryształ. Bo coś tam, jakiś polski hip hop. W nocy kickdown, w stronę Francji, w stronę Anglii, bratan. Nowa Angie, bratan, cały mój skład jest haram. Marzymy o szczycie, kończąc na dnie. Chcieliśmy dobrze, robimy źle. Pytam się Boga, co chcę? Sam nie wiem, dokąd ja dojdę w tej grze. Albo woda i chleb, albo szczyt wieża Eiffla. Pablo, chciałem być jak mój pajsa. Papugi i palmy na plaży w Panamie, więc muszę mieć pigi? Nie ma jak wrócić do tego, co było. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Mussolini. Il duce, jakie 5 minut, ja rucham minutę. Rucham tą scenę jak kurwę. Veni, vidi, vici. Mussolini. Il duce, ty dalej pij wódkę, jednego to złamy, więc razi mi w grupie. Veni, vidi, vici. Mussolini. Il duce, jakie 5 minut, ja rucham minutę. Rucham tą scenę jak kurwę. Veni, vidi, vici. Mussolini. Il duce, ty dalej pij wódkę, jednego tu złamy, więc razi mi w grupie. Twoje serce jest dzikie, serce jest dzikie. Serce jest dzikie. Pożałujesz jak zniknę. Pożałujesz jak zniknę. Kiedyś myślałem, że mi nieco złe i że do nas należy ten świat. Dziś zgasła nadzieja, jak jedna wśród milionów gwiazd. Skąd ty to znasz?